صلی اللہ مولانا العظیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. سورہ حجرات کی آخری آیات ہے. اس انسانی اور اسلامی حقوق اور آداب معاشرت کی تعلیم میں گزشتہ آیات میں چھ چیزوں کو ممنوع قرار دیا تھا. وہ چھ کی چھ ایسی ہیں جو باہمی منافرت اور عداوت کا، جھگڑوں کا سبب بنتی ہیں. ان سے منع فرمایا گیا. تلاوت کردہ آیت کریمہ میں ایک جامع تعلیم انسانی مساوات کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان دوسرے کو کم تر یا رذیل نہ سمجھے، اور اپنے نسب، اپنے خاندان، اپنے مال و دولت وغیرہ کسی چیز پر فخر نہ کرے. چونکہ یہ چیزیں تفاخر کی نہیں ہیں، اس سے عداوت پھیلتی ہے، منافرت بڑھتی ہے. اس لیے عنوان یہ اختیار کیا کہ کل کائنات کے انسانوں، تمہاری ماں بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے، تم ایک ہی ماں اور باپ کی اولاد ہو. باپ سے مراد ہے آدم علیہ السلام، اور ماں سے مراد ہے حضرت حوا. تم سارے کے سارے انہی کی اولاد ہو. باقی رہے کنبے اور قبیلے اور خاندان، یہ تفاخر کے لیے نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پہ فخر کیا جائے، بلکہ یہ تو تعارف کے لیے، تعارف کے لیے کہ ایک دوسرے کی پہچان ہو جائے. مثلاً عبداللہ، تو ایک نام کے عبداللہ ہیں دس، تو کون سا عبداللہ؟ بھائی جو فلاں جگہ کا ہے، یا فلاں خاندان کا ہے، یا فلاں اس کا تعارف ہے، تو یہ سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ تعارف کے لیے، تفاخر کے لیے نہیں ہے. یہ تعلیم قرآن کریم نے اس میں دی. شان نزول میں مفسرین نے یہ واقعہ نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا حکم دیا. قریش کے کچھ لوگ جو تاحال مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان میں سے ایک نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ میرا باپ یہ دن دیکھنے سے پہلے مر گیا. اور ایک نے اس طرح تبصرہ کیا کہ اس کالے کوے کے علاوہ محمد کو اور کوئی نہ ملا جس سے اذان دلوا سکتے تھے. ان کی شکل و صورت جو اور ان کا جو جسمانی ساخت تھی، اور وہ چونکہ حبشہ کے رہنے والے تھے، اس کو بنیاد بنایا اور ان کو کم تر سمجھا. خدا تعالیٰ غیور ذات ہے، اللہ پاک بڑی غیرت والے ہیں. ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں تو جو معروف واقعہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جنت میں نے چلنے کی آواز سنی، جوتوں کے ساتھ چلنے کی آواز. میں نے جو پوچھا کہ یہ آہٹ کس چیز کی ہے، تو جبریل نے کہا کہ یہ بلال حبشی مکہ کی گلیوں میں چل رہا ہے. ہاں جی، اللہ نے ان کی شان کو بلند کیا، اور ان کی وجہ سے تمام مؤذن جو ہیں قیامت تک جو اللہ کا نام بلند کریں گے، حدیث میں فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں کو لمبا کر دے گا، یہ اونچی گردن والے ہوں گے قیامت کے دن، کہ اللہ کی عظمت کے بول بولتے ہیں. تو اس آیت کریمہ نے یہ پیغام دیا کہ تفاخر کی بنیاد یہ جاہلیت کے نعرے ہیں، فخر کی بنیاد اللہ بزرگ و برتر کے ہاں وہ تقویٰ ہے، تقویٰ، اور اس کے علاوہ کوئی بنیاد نہیں ہے، باقی ساری تفریقات ختم ہیں. تو آیت کریمہ کا کہتے ہیں کہ شان نزول اس موقع پہ ہوا. اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی کوئی آیت گو کہ کسی خاص واقعے سے متعلق نازل ہوئی ہو، لیکن اس میں عموم ہوتا ہے. چونکہ قرآن کریم پیغام ہدایت ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، تو سب کے لیے احکامات وہی ہیں، حکم اس کے سب کے لیے وہی ہیں قیامت تک، اس لیے یہ ہدایات سب کے لیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طواف کیا تو ترمذی کی حدیث میں کہ اونٹنی پر طواف کیا، اونٹنی پر، تاکہ سب لوگ دیکھیں، سیکھیں، تعلیم ان کو ہو جائے، تعلیم طواف کا طریقہ سیکھ لیں۔ اور یہ طواف سے جب آپ فارغ ہو گئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور اس خطبے میں یہ ارشاد فرمایا، شکر ہے اللہ کا جس نے فخر جاہلیت کے اور اس کے تکبر کو تم سے دور کر دیا۔ جاہلیت کے جو بت تھے اور جاہلیت کے جو بڑے بول تھے تکبر والے، اللہ نے تم کو اس سے دور کر دیا۔ فرمایا کہ اب انسانوں کی صرف دو قسمیں ہیں، اب انسانوں کی صرف دو قسمیں ہیں، ایک نیک اور متقی جو اللہ کے نزدیک محترم ہے، اور دوسرا فاجر اور شقی، وہ اللہ کے نزدیک حقیر ہے۔ اس کے بعد اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُم شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے بنائے تمہارے قبیلے اور کنبے۔ تو اگر قبیلے اور کنبوں کی بنیاد پر اور ذات پات اور نسب کی بنیاد پر فخر کرتے ہو تو یہ تو ہم نے بنائے، تمہارا کیا کمال ہے؟ وَجَعَلْنَاكُم، ہم نے بنائے، خَلَقْنَاكُم، ہم نے تم کو پیدا کیا، تو یہ پیدائش اور یہ چیزیں تو ہم نے دی ہیں، اس میں تمہارا کون سا کمال ہے؟ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، کسی کو کہاں پیدا کر دے۔ اگر کوئی حبشے میں پیدا ہو گیا اور وہ رنگ کا کالا ہے، تو اس بنیاد پر اس کو برا بھلا کہنا یا اس کی تحقیر کرنا، در حقیقت اس کو برا بھلا کہنا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیدا کرنے والے کو برا بھلا کہنا۔ توجہ فرمائیں گے، اس بنیاد پر کہ یہ کالا کلوٹ ہے، یا اس کی شکل منحوس ہے، یا یہ فلاں قبیلے کا ہے، یا یہ فلاں نسل کا ہے، تو یہ تو اپنے اختیار میں نہیں ہے، یہ برائی تو اختیار میں نہیں ہے کہ اس پر تانا دیا جائے، یہ تو اصل میں پیدا کرنے والے پر اعتراض ہے۔ اگر اس کو گہرائی سے دیکھا جائے اور سمجھا جائے تو یہ خدا تعالیٰ کی ذات پر اعتراض ہے کہ اس نے اس کو اس قوم میں کیوں پیدا کیا، یا اس کو یہ رنگ کیوں دے دیا، یا اس کے ہونٹ موٹے کیوں ہیں، یا یہ ایسا کیوں ہے۔ اس لیے اس تضحیک سے اور اس تحقیر سے ہمیں یہ منع کیا گیا، منع کیا گیا، جوڑا گیا، انسانیت کو ایک لڑی میں جوڑا گیا، اور جاہلیت کے جتنے بت تھے ان سب کو توڑا گیا۔ اس لیے فرمایا کہ صرف دو قسمیں ہیں، ایک مسلم ہے، ایک کافر ہے، ایک متقی ہے اور ایک فاسق فاجر ہے۔ متقی اللہ کے ہاں محترم ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو، اور فاسق فاجر اللہ کے ہاں حقیر ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اس کا نسب، حدیث میں فرمایا جس کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا، اس کا نسب اس کو آگے نہیں لے جا سکتا کہ وہ کہے کہ میں اعلیٰ خاندان کا ہوں تو اس لیے میرا نسب مجھے آگے لے جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين